الباب السابع وثلاثمائة باب كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفر اونٹ یا دیگر جانوروں کی گردن میں گھنٹی لٹکانے نیز سفر میں کتے اور گھنٹی کو ساتھ رکھنے کی کراہت کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس رواه مسلم حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا فرشتے اس قافلے کے ساتھ نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا گھنٹی ہو مسلم وعنه ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الجرس مزامیر الشیطان رواہ مسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھنٹی یا گھنگرو وغیرہ شیطان کے باجے ہیں مسلم